Nu, kära barn, kommer tre bitar som nästan bara handlar om sånt som ni inte får lov att säga. Porr kallar de stora det för. Ni vet, det finns en del barn sådär 3, 4, 5, 6 år gamla som tycker att det roligaste som finns i hela världen, det är allt som har med kiss och bajs och pottan att göra. De skrattar så de kiknar när man bara säger de där orden. Men redan i 7-8 års åldern så brukar det där ha gått över. Hos en del så går det aldrig över. Men när ni har lyssnat några gånger till de här bitarna så slutar ni nog fortare än kvickt. Det är ju så fånigt egentligen med kiss och bajs, men rätt kul.